राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 21 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई आप बात मानो सुनो थोड़ी थोड़ी सुनो ध्यान दो और बात को स्वीकार करो। अपने में जो दोष दिखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ पाखंड तरह तरह दोष दिखते हैं, ये दोष हमारे में नहीं है। हमारे में हो तो हम जब तक रहेंगे तब तक हमारा दोष दोष रहना चाहिए। इस कपड़े में अगर दोष हो तो कपड़ा रहे तो दोष रहेगा ही, तो हम जहाँ रहेंगे वो दोष रहेगा ही, तो क्या दोष हरदम रहते हैं? ये सब अनुभव करो, कृपा करो, किसी कृपा करो, क्या हरदम काम रहता है, क्या हरदम लोभ रहता है, क्या हरदम क्रोध रहता है, लोभ रहता है, मोह रहता है, हरदम रहता है क्या? हरदम आश्रित रहती है। हमारे में अगर दोष हो तो हम रहे तो दोष रह गई। कपड़ा अगर लाल है तो कपड़ा रहता दोष लाल रह गई। हमारे में दोष हो तो निंदित हम रहते हैं, दोष नहीं रहते। ये अनुभव है नहीं सबका। हम रहते हैं, दोष नहीं रहते, ये अनुभव है कि नहीं? तो हमारे में दोष कहाँ है? हमारे में दोष हो तो हम रहे या वह दोष रहेंगे ही, क्या हमारे में दोष है? दोष हमारे में नहीं है। इस बात पर विचार करो। ये बात आती है समझ में, हमारे में दोष हरदम रहते हैं क्या? अच्छा अभी आप में काम है, क्रोध है, अभी लोभ है, अभी सब है, कौन सा दोष बताओ? आप में अगर क्रोध हो तो आप रहते हो तो काम रहते नहीं, आप रहते हो दोस्त नहीं रहते तो आप में दोस्त नहीं है, आगंतु है। इस एक बात में विचार करो तो दोष ठहर नहीं सकता। सीधी बात है, सरल बात है एकदम, हमारे में दोस्त नहीं है। अब आज कौन सा दोष है? अभी इस समय में कोई दोष नहीं है। तो आप अर्धम से हो, आगंतुक दोष होता, आगंतुक कोई संग से आ गया, किसी कारण से आ गया, इसमें आप विचार करो ये बात सच्ची है कि नहीं। अभी दोष को सब दो, सच्ची बात है। हमारे में दोष हो तो हम रहेंगे, वो दोष रहेंगे ही। कपड़ा अगर लाल है तो ना रखोगे वो लाल ही होगा, जब देखो तब लाल दिखेगा। कपड़े में लाल रंग हो तो इसमें सफेदी सफेदी दिखेगी, तो मालूम तो शुद्ध हाथों दिखते ही। देखो आपका खुद का अनुभव बताऊं मैं, सत्संग करने वाले भाई बहन है उनमें एक प्रत्यक्ष बात है, आपको क्रोध आता था पहले जल्दी जल्दी आता था, क्या उतना जल्दी आता है आज? जो साधन करते हैं और सत्संग करते हैं उनका ये अनुभव है कि क्रोध पहले जल्दी जल्दी आता था, अब जल्दी नहीं आता है। ये बात है कि नहीं अपने में? और जितना जोर में भगाता था जोर से, उतना जोर से नहीं आता है। और जितने देर ठहरता था उस देर से, तीन बात है, पहले जितनी देर ठहरता था उतना नहीं ठहरता। ये बात सच्ची है कि नहीं? अनुभव है नहीं? सबका अनुभव है, सबका सबका अनुभव है। सत्संग करते हैं और साधन करते हैं और दूसरों दूर करते हैं, उनका सबका अनुभव है। आप सत्संग ही नहीं करते, सुनते ही नहीं, परवाही नहीं करते, और ये नहीं कोई बात नहीं है। सत्संग करते हो साधन करते हो और मैं ऐसी बात बिल्कुल है, दोष आगंतुक है। कृपा कृपा करो, कृपा सिंधु कृपा करो, आप में दोष नहीं है, निर्दोष तो आत्म रहती है, नींद में दोष रहते है, स्वप्न में रहते है, जागृत मर्दों में रहते है, आत्मदोष नहीं रहते, आते हैं दोष, तो आप में दोष नहीं है। इस पंडाल में आप आकर बैठते हैं तो होता है, नहीं उन्हें खाली देता है, दोष आगंतुक है, हरदम नहीं रहते दोष, हरदम दोष नहीं रहे, सब जगह दोष नहीं रहते, सबके लिए दोष नहीं रहते, कसाई होता है, सब मारता है, क्या अपने बच्चों को काटता है, अपने स्त्री को काटता है, अपनी माँ को मार देता है, पिता को मारता है, वो सब जगह नहीं रहते दोष। आप में अगर दोष हो तो हरदम रहना चाहिए, हरदम नहीं रहता है, ये प्रत्यक्ष बात है। आप में हरदम रहते बताओ, बताओ कोई बात बताओ, आप में हरदम रहता है बताओ, हमारे में हरदम रहता है, बोलो बोलो, हरदम काम रहता है, हरदम क्रोध रहता है, हरदम लोभ रहता है, हरदम ईश रहते हैं, हरदम देश रहता है, क्या सबका अनुभव है, आगंतुक है, आते हैं चले जाते, आते हैं चले जाते, अब आते हैं सब जाते, हमारा होता ही नहीं, संयोग और वियोग होता वो हमारी होती ही नहीं, आ तो बता रही है होती, जो मिलता है वियोग होता है वो हमारा नहीं होता, शरीर मिलता है छूट जाता है हमारा नहीं है, हमारे साथ ही हुआ या सारे साथी थोड़े वो अपने मारे गए, अपने मारे गए तो हमारे कैसे हुआ? आपसे प्रार्थना है आप निश्चक होकर बोलो, बिल्कुल संकोच होकर भाई, हमारे में तो क्रोध हरदम रहता है, हमारे में काम रहता है, लोभ रहता है, मोह रहता है, ईर्ष रहती है, द्वेष रहता है, रहता है हमें आनंद हुए आप रहता है, इसको स्वीकार करो, निर्दोषता को स्वीकार करो, निर्दोषता है आप में, आप कहते हो दोष अपने में नहीं है, सब ये बात सत्य है, सत्य है। सूरदास जी बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। हाँ। वे कहते हैं कि मोसम कौन कुटिल खल कामी। हाँ। यह बात भी सत्य है, तो इन बातों का क्या रहस्य है? इस बात का रहस्य है कि जो संत होते हैं उनको छोटा दोष ही बहुत दिखता है। यहाँ पर थोड़ा दो तोड़ा कसरा पड़ जाए तो पता नहीं लगता, आंख में थोड़ा सा पड़ जाए तो, आंख में थोड़ा सा दोष पड़ जाए तो खटकता है। इस तरह से निर्दोष होते हैं उसमें थोड़ा भी बहुत दोष देता है। हरेक आदमी कैसे होता है ये मौसम को आप कैसे हो गया, क्यों नहीं कैसे होते है? शुद्ध नहीं हो, सोचा शुद्ध है उसमें थोड़ा भी खटकता है, आंख में थोड़ा फूस खटकता है। मेरी बातों काटो, जो शुद्ध अंतकरण होता है उसमें थोड़ा दोष भी आग में फेरे से फूस होता है, थोड़ा थोड़ा आग में छता है। इस बार गुरु साहब ऐसे महात्मा हुए उनमें थोड़ा दोष भी ब्रह्मा ही दिखता है, आग में खड़कता है। यार दो दो चार दो पांच दो मर जा अरे नहीं, ये मतलब है ये ठीक नहीं तो बोलो, मेरी बात ठीक नहीं हो तो बोलो भाई, काटो उस बात को। अपने निर्दोष बनना है, कहा दोषी बनना है, अपने को निर्दोष बनना है, दोषी बनना है, बताओ निर्दोष से दोष से। सूरदास जी महाराज ये तो जानते ही हैं कि मेरे में दोष कम है, फिर ये कि मौसम कौन कुटिल कल खामी। मैं कहूँ थोड़ा बड़ा भी आँख में खटकता है ना, आँख में शायद नहीं जाता, थोड़ा सा पूर्वी शायद नहीं जाता, अपने में आँख में थोड़ा सा फूस भी शायद नहीं जाता, शायद जाता है या पांच सौ पड़ जाए तो कोई बड़ा नहीं, सच्ची है झूठी है बात हम बड़ा नहीं था। क्या आज आगे देखो आगे आगे क्या तो ध्यान तो आगे आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, क्या पता लग जाएगा। यही तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। बोलो जो तन दियो ताही बिसरायो, अपने दिन में याद नहीं होते पर वही नहीं है, या दोष नहीं हो गए जो तरुण दियो ताय बिसराए हो ऐसा तो बना रहे, उसको भूल गए, थोड़ा भूल दिया तो बड़ी बात। आप देखो कृपा करो, अब बोलो भगवान को भूल गए दोष मौसम का बोल तो बोलो सच्ची है झूठी, अब मानो नहीं तो हाथ की बात नहीं है, दो दो चार होते कि नहीं होते, अब उन लोग समझ में दो दो पांच होते हैं चार नहीं होते, समझा दो क्यों करो तुम बात नहीं भाई, बात ठीक है। सच्ची बात तो ये है जो तुम दियोता है बिसराए वह सुनने वाला में यह दोष छोड़े बात है, दिन भर याद नहीं उसकी क्या परवाह है, थोड़ा दोष भी बड़ा दिखता है, दोष हमारे में है नहीं। ठीक है भाई ठीक बताओ, ठीक है बोलो तो सही, दोष नहीं है बड़ा, दोष आगंतुक है अपने में नहीं है, ये बात आप भरवाओ ये ठीक है, आप में दोष नहीं है। मैं तो कहता हूँ आपको भी दोष है क्या, आप बताओ काम है क्रोध है लोभ है क्या है, तो निर्दोष हरदम रहती है, दोष आगंतु है, अपने में दोष है, अभा तो है ही नहीं, आप स्वीकार कर लो, कृपा कर लो, इतनी बात मान लो हमारा दोष नहीं है, जैसे नहीं है, एकदम ठीक बात है, दोष आप में नहीं है। देखो एक बात बताओ, एक हो आप और एक है शरीर, शरीर अलग चीज है, आप अलग चीज हो, ये ठीक है ना? आपका स्वरूप बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी जीव में दोष, चेतन में दोष है, अमल में दोष है, सर्जाशु दोष है, चेतन अमल सह सूरजी, बताओ कहाँ दोष है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सूरजी, कहाँ दोष है? आप में दोष नहीं है, आगंतु है, सच्ची बात है नहीं? आप कृपा करो, ये बात स्वीकार कर लो, आप में दोष नहीं, दोष आ जाता है वहां पर। आने में भी आपको तीन बात बताई, जल्दी नहीं आता, पहले आता जल्दी जल्दी, और कभी आता है, ज्यादा ठहरता था, जोरदार आता था, जोरदार नहीं आता, ज्यादा ठहरता नहीं, जल्दी जाता नहीं। ये सत्संग करने वाले साधकों का सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, दोष हमारे में नहीं है। आप ईश्वर अंश है जीव अविनाशी, बताओ दोष में? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, आप में दोष नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आगंतु है। हम इतने पर भी आप नहीं मानो, अब क्या करें? कृपा करो, स्वीकार करो, अपने में दोष नहीं है। अपने सत्संग करते हैं तो निर्दोष होने से करते हैं, निर्दोष होने के लिए करते हैं। अगर आप मानोगे तो निर्दोष कैसे होंगे? सत्संग दोषी होने के लिए करते हैं, करते हैं या दोष न रहे तो बात मानोगे तभी तो निर्दोष होंगे, काम में हमें निर्दोष नहीं है। एक आप ईश्वर अंश है, एक पत्नी का अंश है, ईश्वर अंश दोष है नहीं, ईश्वर अंश के पास दोष आते ही नहीं, आप में नहीं है। आपका स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूरसी, खूब विचार करो एकदम ठीक तरह से, अपना निर्दोष है, अपना दोष नहीं है। दोष आते हैं मन बुद्धि तक पहुंचते हैं, दोष दोष जड़ चीज में पहुंचते हैं, चेतन में पहुंचते नहीं, चेतन में पहुंचते ही नहीं दोष, जड़ चीज मानते हैं, जड़ चीज अपना मानते हैं, दुद्ध बुद्धि को मन को अपना मानते हैं, इन बातें हैं, इन बातें आप अपने मान लेते हैं, आप तक दोष आते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। तो हमारे में दोष नहीं है, निर्दोष तक स्वीकार करें आप, बहुत बढ़िया बात है। अब आप न माने तो क्या करें, आप स्वीकार करो, कृपा करो, कृपा करो, स्वीकार करो, आप में दोष नहीं है, आगंतुक दोष है, ये सच्ची बात है कि नहीं? पहले इतना तो होता नहीं है, हर एक में बात सच्ची एकदम। हमारे में है तो हम पहले जितने ऐसी वस्तु को दे नहीं सकते थे और अब दे सकते हैं, ये फर्क पड़ता है नहीं, यह दिखता है नहीं। आपको बताया था कहते गया मैं, मेरे पास में दशा था साफ सफेद, अच्छा बढ़िया परम परमदा से दिया था मेरे को। एक चार ने मांगा, मैं दिया नहीं, अब तो खटक दी है बात, दिया नहीं, आज उद्धि कठोरता छोड़ता नहीं है, आज उद्धि कठोरता नहीं है। एक काला कमरा था, एक आदमी मांगा दे दिया, याद है मेरे को, एक नहीं था कोई मांगा दे दिया, तो फर्क पड़ता है भी। हमारे में फर्क पड़ा है, हमारे में जीवन में फर्क पड़ा है, तो आपके भी फर्क पड़ा है, जरूर पड़ा है। मैं ये मान नहीं सकता कि आप फर्क नहीं पड़ा हो। सत्संग की बातें जितने आप जल्दी समझते हैं, नया आदमी नहीं समझेगा। हमारे एक मित्र थे, वो कहते ये कर्म है ना, कर्मों के विषय में मेरी बात माननी नहीं होना है, मैं समझा नहीं सुना। सत्संग ये बिना आदमी का सुधार नहीं होता, सत्संग से सुधार थोड़ा होता है। आप जोर से चाहते नहीं चाहो तो बहुत जल्दी सुधार हो जाए, बहुत बिल्कुल सुधार हो सकता है। आप चाहते हम क्या करें, निर्दोषता अपने में है, स्वतः है। आपका स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसमें दोष नहीं है, वहां दोष आता ही नहीं। दोष आते हैं मन बुद्धि में, और मन बुद्धि में दोष आएंगे तो अपने में मान लेते हो आप अपने में बनाए नहीं। ईश्वर अंश जीव बिना शिव बिना उचित कहा दोष है, आप कृपा करो, सबसे कहता हूं सब कृपा करो, सब कृपा करो अपने दोस्त। आप परमात्मा का अंश है, दोष आते प्रकृति में, मन में बुद्धि में बात है, आप में नहीं आते। मन बुद्धि को अपना मानते हो, विश्वास मानते हो तो अपना मानते हो, विश्वास दोष अपने में नहीं है। ये स्वीकार कर लो आप, एकदम ठीक बात है। आपका जीवन निर्दोष हो जाएगा एकदम, आपका जीवन निर्दोष है, निर्दोषता है। दोष को कायम करके फिर दोष को दूर करोगे, जल्दी दूर नहीं हुआ, अपने में दोष है ही नहीं, दूर हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया युक्ति है, आपको समझने में तो पता नहीं। अपने में दोष है ऐसा मानोगे तो दूर नहीं हुआ, अपने में दोष है नहीं आएगा ही नहीं, अपने में दोष नहीं है। अपने ईश्वर कारण से जीव, ईश्वर से जीव विनाशी चेतन अमस्य अर्जुनस्य, परम दोष है नहीं। दुनिया मात्र में दोष हो, अपने में दोष नहीं है, सच्ची बात यह है। अब आप मानो नहीं, स्वीकार नहीं करो तो क्या करें, बोलो पर बचता है, कृपा करो मान लो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो मान लो, ये बात हमारा दोष नहीं है। आगंतुक हम नहीं माने, हम नहीं माने, सब नहीं दोष आप है बिल्कुल। ये बात स्वीकार हो आज ही, आज ही, आज ही, अभी, आज भी, अभी अभी अभी स्वीकार कर लो कि अपना दोष नहीं है, नहीं हुआ। एकदम सही बात है, कृपा करो अभिमान लोग एक जगह पंडित ने कथा की हरिप्रसाद जी, उन्होंने एक बात बताई, देख माजी हा वो कथा करे और घर ये माजी बूढ़े तो भेंट सुनाई, तो कहा माजी आप खुद बेस भेंट में दोष दर्शक दूसरों में दोष नहीं देखता, ये छुड़ा दो कथा पर चला दो मथुरा को, अपने मथुरा को ठीक है महाराज चला दिया। पीछे बोले कि आमों को लुवाई आती है या उनका संग अच्छा नहीं है, मैं तो भाई चढ़ा दिया दोष, मैं तो देखती नहीं पर दिखता है वाड़ा अच्छा नहीं है, आपके घर में अच्छा नहीं है, मैं तो क्रोध करूंगी नहीं, मैंने छोड़ दिया। बीती हुई बात है, हरिप्रसाद जी कहते थे बूढ़ा माजी बूढ़ा हूं जल्दी नहीं छोड़ता, दोष दूर बूढ़ा से छोड़ता नहीं, जवान छोड़ देता है, बूढ़ा छोड़ दिया तो दोष अपने में है नहीं, छोड़ इतना मैंने गर्वा प्रसन्न बोला अमो को नाराज नहीं, अब नहीं बोलो अब घर नहीं बोलूंगा, एक दो बार आ जाए अब सोचते फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है, जरूर पड़ता है, फर्क पड़ता है, ये बात जल्दी नहीं आदमी सुधा होता है। अगर ये बात नहीं मानते तो क्यों आए यहाँ, ये बात नहीं मानते तो आप आते नहीं, यहाँ सत्संग आते हो तो ये बात आप मानते हो कि दोष दूर होता है, ये आप मानते हो, पर ढीली है ढीली ढीली बात है, ढीली पड़ के रखो जल्दी हो जाएगा, जल्दी सुधार हो जाएगा, एकदम जरूर हो जाएगा, बहुत जल्दी सुबह एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सत्य, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, आए हो नहीं तो रहते आए हो, क्यों आए हो यहाँ, यहाँ कोई रुपये मिलते नहीं, कोई भोजन मिलता नहीं, कमरा मिलता नहीं, चाची नहीं मिलती, कई बात के लोग आया हो जो दोस्त मिलती है, इस बार आए और क्यों आए हो, क्या लेना देना है, दोष मिटते हैं पक्का मानना पड़ेगा, हाँ गंदु मिटता है दोष मिटता है, एकदम ठीक है। मेरे को भैया आश्चर्य आता है, ये तो प्रत्यक्ष बात है और अपने अनुभव की बात है, फिर भी आप स्वीकार क्यों नहीं करते, आप स्वीकार करो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत आज आप मान लो, आज से ही फर्क पड़ जाएगा, आज से ही फर्क पड़ ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है, आज आप स्वीकार करो आज ही पर पड़ जाएगा, बिल्कुल एकदम ठीक बात है, आज से भी छोड़ दिया मैंने, आप शुद्ध हो जाएंगे, एकदम निर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, आज ही पर पड़ जाएगा, आज ही आप बिल्कुल बात है, हमारे भाई संदेह कह रही है, टिकता ही, आप सब में छोटे बड़े सब में जरूर पड़े। निर्दोष आप निर्दोष है, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर से सुग्रसी दोष आते मन में आते हैं। शरीरस्थ हो भी कौन थे न करते निकले, शरीर में से तो भी करता नहीं लिप्त नहीं मारा, शरीरस्थ हो भी न करते न लिपते। तीसवा श्लोक है, तेरवा अध्याय अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय। शरीर स्थो भी कौन दे न करो ते न लिप्यते, न करो ते न लिप्यता के एक श्लोक 21-32 वर्ण यथा प्रकाश होते, सूर्य प्रकाश होता है प्रकाश होते आकाश होता, एक आकाश सुन दिया एक पक्की बात है। अपने में दोष नहीं है, अपने में दोष है ही नहीं, निर्दोष तो है हमारे में, स्वीकार कर लो। आपका जीवन निर्दोष हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। राम चंद्र की जय, मोर मोर शिवाले की जय।